man in de maan. Waarom kijk jij me lachend aan? Heb ik iets doms gedaan? Kleine man in de maan. Ik heb je gisteren wel zien staan. Zeg, denk je daar soms aan? Ik zag wel je geitige knipoog keer op keer. Poei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan. Je kijkt me nu zo lachend aan, maar het ging je nog niet aan. Al had ik wel iets doms gedaan. Zag wel je geitige knipoog keer op keer. Poei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan. Je kijkt me nu zo lachend aan, maar het ging je nog niets aan. Al had ik wel iets doms gedaan.